miso ya bato soki na poboya yo mama okokanisa ngai se na likambo moko nakoyoka soni nsima ntango ngai nakokende epai ya baninga Soki na koboya